अभिमान अपने बेटे से मिलने आता रहता था, इसीलिए वीर अभिमान को जानने लगा था। तभी अचानक से देव ने जबरदस्ती वीर को गोद में ले लिया और एक ही पल में उसे बहुत सारा प्यार किया। फिर देव अभिमान को देखकर बोला, अब तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, मैं मेरे बेटे को लेकर जा रहा हूँ। देव वीर को लेकर कैबिन के दरवाजे तक ही आया था कि वीर रोने लगा और आंखों में आंसू लाकर मुंह बनाकर अभिमान को देखने लगा। तभी आराध्या बिना पलटे बोली, देव भैया ये आपके पास नहीं रहेगा, रोने लगेगा। देव ने भी बिना पलटे कहा, इसके भाई को ना मैं रोज 4 घंटे रखता हूँ, तुम जानती नहीं हो, ये तो फिर भी बहुत शरीफ है। वासु पता नहीं किस पर चला गया, वो बहुत शैतान है, जब मैं इसके शैतान भाई को रख सकता हूँ तो इसे भी रख लूंगा। इतना कहकर देव वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान मीठा सा मुस्कुराकर आराध्या को देख रहा था। अभिमान ने अपना एक हाथ बढ़ाया तो आराध्या ने अभिमान के हाथ पर मार कर कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, क्या सोचेंगे भैया हमारे बारे में। अभिमान बोला, क्या सोचेगा, उसे नहीं पता कि मेरी बीवी 2 साल से मुझसे दूर रह रही है और अब मेरे पास आई है तो मैं उसे खुद से दूर थोड़ी जाने दूंगा। और रही बात की क्या सोचेगा, तो हमसे ज्यादा रोमांटिक लव स्टोरी देव और सरगम की थी। आराध्या बोली, फिर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभिमान बोला, वो तुम्हारा जेठ बन गया तो तुम्हें शर्म आ गई, वरना तुम उसी के सामने मुझे कितनी बातें सुना देती थी। आराध्या ने अभिमान की बाजू पर मारकर कहा, इतना क्यों बोलते हो, कुछ तो शर्म किया करो। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और आराध्या एक बार फिर लड़खड़ाते हुए अभिमान के करीब आ गई। अभिमान बोला, मुझे नहीं आती शर्म, मुझे बस ये बताओ तुम हमेशा के लिए मेंशन कब आओगी। आराध्या फिर से अभिमान को मासूम सी नजरों से देखने लगी। अभिमान ने अपनी पकड़ आराध्या पर कसते हुए कहा, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, मेंशन खाने को दौड़ता है, वासु को देखता हूँ तो वीर की याद आ जाती है, तुम नहीं जानती मुझ पर क्या बीत रही है। आराध्या ने भी अभिमान की कमर को रब करते हुए कहा, जिस दिन अनिरुद्ध भैया आ जाएंगे ना उसी दिन आ जाऊंगी, यकीन मानो एक और दिन अपने माँ बाप के घर नहीं रहूंगी, लेकिन जब तक भैया नहीं आते तब तक तो मुझे वहाँ रहना ही पड़ेगा। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपा लिया और उसकी खुशबू को महसूस करता हुआ बोला, और मैं अपनी जरूरत का क्या करूँ। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ज्यादा समझदार मत बनिए, जरूरत तो आप पूरी करते रहते हैं। ये सुनकर अभिमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, उसने आराध्या की गर्दन को चूम लिया और बोला, मुझे अभी चाहिए। आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई और अभिमान से दूर होते हुए बोली, शर्म वरम कुछ है कि नहीं। अभिमान ने नाबे गर्दन हिलाते हुए कहा, समझ लो मैं बेशरम हूँ। इतना कहकर अभिमान आराध्या के थोड़ा और करीब आ गया और अगले ही पल उसने आराध्या को किस करना शुरू कर दिया। आराध्या कुछ देर तक तो उस पल को महसूस करती रही, लेकिन अगले ही पल उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, हटो, कोई आ गया तो। अभिमान बोला, कोई नहीं आएगा। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाई और जल्दी से अभिमान की गोद से उठकर पीछे हटने लगी। अभिमान भी चेयर से उठ गया और धीरे धीरे आराध्या की ओर बढ़ने लगा। आराध्या अभिमान को उंगली दिखाकर बोली, अभिमान कोई आ जाएगा। अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा। इतना कहकर अभिमान आराध्या के करीब चला गया। आराध्या दीवार के सहारे खड़ी हुई थी और अभिमान धीरे धीरे उसके होठों की ओर झुकने लगा। आराध्या ने एक बार फिर बिना आंखें खोले कहा, कोई आ जाएगा अभिमान। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो आराध्या के होठों की ओर झुकते हुए बोला, कोई नहीं आएगा। तभी कैबिन का दरवाजा खुल गया। आराध्या ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर जोर से धक्का दिया और अभिमान लगभग गिरते गिरते बचा। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो कृष खड़ा था। कृष आंखें फाड़े अभिमान और आराध्या को देख रहा था। कृष को वहां देखकर अभिमान का दिमाग खराब हो गया, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सब मुझे रोमांस मत करने देना, मेरी जिंदगी तो पहले ही झंड बनी हुई है, तुम लोग और बना दो। वैसे ये मोहतरमा अपने घर जाकर बैठ गई, पहले देव आया और अब तू आ गया, तुम सबको मेरा ही कैबिन दिखता है, शर्म नहीं आती तुम सबको, जाओ यहां से वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। आराध्या तो चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी हुई थी और कृष आंखें फाड़े अभिमान को देख रहा था। पिछले 2 साल में अभिमान इतना गुस्सा या इतना फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था जितना आज हो गया था। कृष ने धीरे से और प्यार से कहा, बस वीर रो रहा है, मुझे उसकी दूध की बोतल चाहिए। आराध्या जल्दी से सोफे के पास आई, उसने अपने बैग में से वीर की बोतल निकालकर कृष की ओर बढ़ा दी। कृष ने बोतल ले ली और फिर अभिमान को देखकर कहा, भाई तुझे रोमांस करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम कैबिन का गेट तो लॉक कर, और नहीं कर सकता तो डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दे, हम पर चिल्लाने से क्या होगा, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि देव वीर को अपने साथ ले गया, तभी तो तुझे रोमांस करने का मौका मिला। कृष्ण ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने गुस्से में टेबल पर रखा हुआ एक प्लास्टिक का शोपीस उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन शोपीस कृष्ण को लगता उससे पहले ही कृष्ण ने दरवाजा बंद कर दिया। अभिमान ने गुस्से में आराध्या को देखा और फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। आराध्या को अभिमान पर हंसी आ रही थी और बहुत प्यार भी। वो धीरे से कैबिन के मेन गेट पर गई, उसने गेट लॉक किया और फिर प्यार से आकर अभिमान की गोद में बैठ गई। फिर उसने अपना गाल अभिमान की गाल पर हल्का सा रब करते हुए कहा, क्या हुआ, अब नहीं करना प्यार, अब कोई नहीं आएगा, मैंने गेट लॉक कर दिया। अभिमान ने अपना मुंह घुमा लिया और चिढ़ते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं परेशान हो रहा हूँ। आराध्या ने अभिमान के गाल पर हल्का सा किस करके कहा, अच्छा बहुत परेशान हो रहे हो। अभिमान कुछ नहीं बोला। आराध्या ने फिर से अभिमान के गाल पर एक मीठे से किस किया और बोली, सच में बहुत गुस्सा हो। इस बार अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपा लिया। दूसरी तरफ कृष्ण और देव दोनों ने वीर को बोतल से दूध पिला दिया। कुछ देर तक तो वीर खेलता रहा, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण और देव दोनों ही वीर को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। देव ने वीर को गोद में लेकर हिलाते हुए कहा, चुप हो जा, देख तेरे पापा तेरी मम्मी के साथ वक्त बिता रहे, अब उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते ना। मेरा बच्चा, मेरा सोना, तू तो मेरा ताशु है ना, बिल्कुल मेरे वासु जैसा है ना, है ना मेरे वासु जैसा। वासु का नाम सुनकर वीर ने कुछ देर तक देव को देखा और फिर से मुंह बनाकर रोने लगा। इतने में कृष्ण ने एक म्यूजिक प्ले किया। कुछ देर तक वीर उस म्यूजिक को सुनता रहा, लेकिन फिर उसने रोना शुरू कर दिया। आखिरकार कृष्ण ने अपने उल्टे सीधे हाथ हिलाने शुरू कर दिए, जैसे वो म्यूजिक के साथ डांस कर रहा हो। उसे डांस करता हुआ देख वीर कृष्ण को देखने लगा। तभी देव बोला, हाँ हाँ देख ले तेरे बाबा लगते हैं, देख ले तेरे बाबा नाचते हुए कैसे लगते हैं, लगते हैं ना एकदम डिस्को डांसर। ये सुनकर वीर ने दो दांत दिखा दिए। वीर के दो दांत देखकर देव और कृष्ण दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी कृष्ण रुक गया, शायद थक गया था, और जैसे ही वो रुका वैसे ही वीर ने रोना शुरू कर दिया। देव ने फिर से वीर को हिलाते हुए कहा, कृष्ण रुक मत, जितना हो सकता है उतना डांस कर। कृष्ण बोला, यार तू पागल हो गया, मैं यहाँ नाचने आया हूँ। देव बोला, अब इसे चुप कराना जरूरी है ना, तो डांस कर। कृष्ण फिर से किसी म्यूजिक पर डांस करने लगा। जब तक कृष्ण डांस करता वीर को अच्छा लगता, और जैसे ही कृष्ण रुक जाता वीर रोने लगता। वहीं दूसरी तरफ आराध्या की साड़ी में अभिमान और आराध्या दोनों ही लिपटे हुए थे। बहुत दिनों बाद अभिमान ने आराध्या को महसूस किया था, बहुत दिनों बाद उसे सुकून आया था। अभिमान नीचे लेटा हुआ था और आराध्या अभिमान के ऊपर। अभिमान ने अपनी पकड़ कसी हुई थी। अभिमान ने आराध्या के बालों को चूमकर कहा, क्या सोच रहे हो आराध्या? आराध्या बोली, यही कि भैया कब आएंगे। अभिमान की पकड़ आराध्या पर कस गई। जितना इंतजार आराध्या को अनिरुद्ध का था, उससे कहीं ज्यादा इंतजार अभिमान को भी था। अभिमान के गानों में शिवाय के कहे हुए शब्द भी गूंज रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा अभिमान तू पछताएगा, ये लड़का बहुत अच्छा है तू इसे समझता नहीं है। वो सारी बातें याद करके अभिमान कभी कभी बेचैन हो जाता था। ना तो आराध्या बोल रही थी और ना ही अभिमान। बेशक उन्होंने अभी अभी एक अच्छा सा प्यारा सा मीठा सपल जिया था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच दूरी तो अभी भी थी। अभिमान ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मम्मी पापा ठीक है? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी अभिमान का फोन रिंग करने लगा। अभिमान ने एक हाथ बढ़ाकर सोफे पर रखा हुआ फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से युग की आवाज आई, भाई गरिमा को होश आ गया। और ये सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने आराध्या को हाथ हिलाकर उठने का इशारा किया और आराध्या अपनी साड़ी को समेटते हुए उठ गई। अभिमान बोला, क्या कह रहा है तू, दोबारा बोल। युग बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, गरिमा को होश आ गया है, मतलब गरिमा कोमा से बाहर आ गई है, लेकिन अभी वो बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 घंटे में उसे होश आ जाएगा। अभिमान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बोला, अच्छा ठीक है हम सब आते हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, आराध्या एक गुड न्यूज है, गरिमा को होश आ गया। आराध्या कुछ देर तक तो हैरानी से अभिमान को देखती रही, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो एक्साइटेड होकर बोली, सच कह रहे हो? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, हाँ हाँ तुम्हारे सामने ही तो युग का फोन आया। इतना कहकर वो अपने कपड़े ढूंढने लगा। आराध्या ने सोफे से अभिमान की कमीज उठाकर उसे दी और बोली, ये रही। अभिमान ने जल्दी से कमीज ले ली और उसे पहनता हुआ बोला, तुम चलोगे हॉस्पिटल? आराध्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलूंगी। थोड़ी देर बाद अभिमान और आराध्या तैयार होकर कैबिन से निकले। दोनों ही तेज कदमों से देव और कृष के पास जा रहे थे। अभिमान के कदम तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। वो तो सच में बहुत खुश था। पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर उम्मीद हो रही थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अनिरुद्ध भी वापस आ जाएगा। एक बार अनिरुद्ध वापस आ जाता तो सबकी खुशियां अपने साथ लेकर आता। दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले गए। उन्होंने सामने का नजारा देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। वीर टेबल पर बैठा हुआ दोनों हाथों से डांस कर रहा था और उसके सामने देव और कृष दोनों ही नाच रहे थे। जैसे ही देव और कृष ण ने आराध्या और अभिमान को देखा, दोनों ही उसे पोजीशन में रुक गए। तभी कृष्ण ने देव का हाथ नीचे करते हुए कहा, इससे नीचे तो कर ले। देव ने अपना हाथ नीचे कर लिया। आराध्या को हंसी आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले आराध्या का पोपट बना था और अब देव का बन गया। देव भी थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, वो मैं कभी कभी डांस कर लेता हूँ। आराध्या तो कुछ नहीं बोली। अभिमान ने कहा, वो सब छोड़ो, एक गुड न्यूज है। दोनों ही अभिमान को देख रहे थे। तभी अभिमान ने कहा, गरिमा को होश आ गया। ये सुनते ही दोनों बहुत जोरों से चिल्लाए, इतने जोर से चिल्लाए कि वीर रोने लगा। देव ने जल्दी से वीर को गोद में उठाया और उसे चुप कराते हुए बोला, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, तेरे बड़े पापा ने तुझे डरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी मेरा बेटा।